نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله بقيت الله تبارك وتعالى ginaaw ba nu tàmbalee ci turu borom bi subhanahu wa taala, ñoo ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu mbokk julit yi, ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara ci weer wu màgg wi ñu génn, ñu nekk ci ay bëccëgu Idul Fitr, ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala sunuy jaamu yàlla na ko yàlla nangu. Lépp lu nu tarxiis yàlla nu borom bi subhanahu wa taala jéggal. Waaye mbokk yi, ramadaan day nekkoon na weeru quraan, ay bëccëg yoo xam ne ak ay gudd yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala ci la wàcce woon téeréem bu mag boobu tudd alquranul karim. ñu jàng ci alquran buur subhanahu wa taala naan sahru ramadan allazi unzila fihi alquran, ci weeru koor ci la yàlla wàcce alquran. Kon weeru koor nekkoon weeru quran, mu feeñoon ci dund gi bu baax a baax a baax. Jàkka yi foo dem ñuy tafsir quran, rajo yi rajo boo ubbi ñu ngay jàng quran di tafsir quran, télé boo xool ñu ngay jàng quran di tafsir quran. Mbaa mbokk julit yi, du nu wax ne weeru koor jeex na, kon weeru quran jeex na. Ñu bari ci ñun fi ñu yem ci weer wi ci seen tafsir, dugal nañ ci kayit wala ñu teg ci seen baaraam wala ñu dugal ci bant, daal di jël téere bi aj ci kaw bibliothèque bi wala ñu muur ko morso dugal ci biir armoire bi, ne ko ba ramadan bii di ñëwaat. Mbokk yi, mbaa ñun dunu mel noonu? Mbaa ñun bokk ñu ci ñi nga xam ne dañ naan weeru koor jeex na rek, alquran jeex na? Xam ngeen ne alquran ëpp naa nekk alquranu bés wala alquranu semaine wala alquranu weer wala alquranu at. Inna hada alquran yahdi lilati hiya aqwam, loolu la yàlla wax. Ku bëgg a jub yàlla neen alquran bi moo lay jubal. Alquran bii moom la ñu yàlla jox, mu ne kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min azzulumaati ila annuur. Ku bëgg a génn ci lëndëm yàlla nee na alquran moo la ciy génne. Li tax nag ñun réew mi du nu génn ci lëndëm, c'est parce que dañoo jafandikuwul ci téere bi, moo tax ci lëndëm rek la nuy nekk. Du nu tàyyi di ko wax, duñ ci yokkat, duñ ci dellu ginnaaw, ndax looloy li am danoo bàyyi quran ci ginnaaw topp sunuy bànneexi bakkan. Looloo tax duñ jub, moo tax sunu dund du barkeel, yàlla wax ci quran wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka, képp ku bàyyi sama téere bi yàlla nee na da ngay dund dund bu metti. Bunu nax sunu bopp, bunu nekk ay jullit ci koor koor jeex ñu démissionné, kenn ci ñun dootul jàng quran. Am na ñoo xam ne ci bëccëgu weeru koor bés bu nekk danañ jàng hizib, waaye biñ ne wari nañ ak léegi nii la ñuy rombee kaamil bi vaa et vient. Te bëccëgi weeru koor foo leen gis ñu ngi ngab ab téere quran fu nu toog. Suñu jullee ba pare, bu ñu jullee fajar, bu ñu delloo si kër yi, lu ñuy def mooy jàng quran. Léegi nag quran weeru koor jeex na, ñu bugg a def weeru koor weeru yeneen yëpp alquran bëkk ci, moo tax duñ dem. Kon weeru koor jeex na, waaye jàng quran du jeex. Jàng quran min al mahdi ila al ahdi la, fi ngay juddoo ba bi ngay dee di dugg ci bàmmeel bi, ci berceau bi ba ci biir bàmmeel bi alquran waru laa wàcc. Moo tax alquran moo lay gunge ba ci biir bàmmeel, alquran moo lay gunge ba nga dekki, alquran mooy jàpp sa loxo ba dugal la aljanna. Yonte yàlla Mohammed alayhi salaatu wasalaam mu ne iqra'ul quran fa innahu yaati yowma alqiyama safihan li ashaabi, jàngaleen quran ndax mooy ñëw yowma alqiyam di leen ràmm. Doomu ndey, ñun ñëpp dañoo bëggoon ku nu ràmm. Sénégal dara tardé lu leen lu dul baat boobu ma wax muy baatu ràmm, ndax danoo jàpp ne mun nanoo nekk nu nu neex lank jaamu yàlla, waaye ëllëg am nañu ñoo xam ne noonuy ràmm. Bu fekkee da ngaa bëggoon ku la ràmm, yonent bi nee na la jàngal quran, alquran dina la ràmm yowma alqiyamati. Su fekkee ràmm rek nga bëggoon, yonent bi nee na alquran moo lay ràmm ëllëg. Waaye doomu ndey, weeru koor kaana sahrul qiyam, weeru naafila guddi la la woon, guddi jaamu yàlla guddi. Ñu bari ci ñun bu nu reeroon ba pare kenn ci ñun du tëdd, kenn du doxi, kenn du kenn du lu dul dangay dem ci jàkka yi di naafila. Mbaa dun ne weeru koor jeex na, naafila jeex na, allahu akbar. Debi koor gi dangay seen jàkka yi rambet ba ci tali bi, yenn saa yi sax oto yi buñ ñëw duñ jàll, parce que ñëpp dañuy ñëw naafila. Waaye ni weer wi di demee ngay xool asamaan si weer wi wàññeeku wala muy yokk, sooy xool asamaan si weer wi wàññeeku wala muy yokk, waaye boo ñëwee ci jàkka yi noonu ngay gisee sàppe yi di wàññeeku. Ñu bari dañ naan barkeelu naa ci rek am naa ci ñetti guddi. Kaana shahru ramadan shahrul qiyam, guddi yi ñu doon taxaw di jaamu yàlla la, waaye est ce que su weeru koor jeexee naafila guddi day jeex? Déedéet, abadan. Naafila guddi mooy gunge gaa yu baax yi ci yàlla. Gaa yu baax yi bu ñu bëggee egg ci yàlla guddi la ñuy jóg. Moo tax yàlla ne leen allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dañuy fanaane naafila di sujjoot di taxaw ba bët set. Kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, yàlla nee na ñooñu lu néew la ñuy nelaw guddi. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla nammee formé ci ci naafila guddi la ko yàlla formé. Yaa ayuha almuzammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattali lqur'ana tartila, yàlla ngi formé yonent bi ci ñaari mbir, ci naafila guddi ak jàng quran. Ci ñaar yooyu la yàlla tàggate yonent yàlla Muhammad, ci la yàlla tàggate sahabatul kiram. Saar bi ñu jàng léegi moo nu ko nettali, yàlla ne yonent bi jógal julli guddi boo sonnee nga jàng quran. Kon bu neweeru koor jeex na, kenn dootul jàng quran, kenn dootul naafila guddi abadan. Yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla na yàlla yërëm borom kër ngi tëdd ba guddi gi xaaj, mu jóg bu waree sangu sangu, bu waree jàpp jàpp, mu yee soxnaam, soxna si lànk ba ñu jóg ndax tayal, mu jël ndox ci loxo bi daal di koy wicc ci kanam gi, soxna si siggi xool ko, mu ne ko jógal ñu naafila ñaari rakka ngir fàttaliku lëndamu bàmmeel. Mbokk yi, jullit guddi gu nekk war nga julli ñaari rakka ci sa lëndamu néeg ngir nga fàttaliku ci lëndamu bàmmeel, ndax ñaari rakka yooyu nekk sa assurance lu lay musal ci lëndamu bàmmeel. Loo dee dee nag laa wax, ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom daana passé ñaari rakk. Weeru koor weeru infaq la woon, kaana shahrul infaq, weeru joxe la woon, joxe tabe. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam su weeru koor jotoon day moo doon gën a tabe ngelaw li, weeru koor jeex na. Est ce que dañ naan ñun ñi doon saraxe, ñun ñi tabe woon, ñun ñi baaxoon daan bokk ak sunu dund nit ñi, nga xam ne ku yoroon benn tànn rama sax soo ko xoolal mu dagg ko ci digg bi ne la am, ndax dañ naan weeru koor jeex na? Kenn dootul joxeeti abadan. Weeru koor moo jeex waaye joxe du fi jóg, weeru koor moo jeex waaye naafi la guddi du fi jóg, weeru koor moo jeex waaye jàng alquran du fi jóg. Yii day topp ab julit ba dugg ak moom bàmmeel, topp ab julit ba dekkindoo ak moom, topp ab julit ba jàpp ci loxoom dugal ko biir aljanna. Doomu ndey, weeru koor weeru joxe la woon. Yàlla nee na wa anfiqu fi sabilillah, joxe leen ci yoonu yàlla. Na ngeen yëg ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah, lépp lu ngeen mën a xas joxe ci yoonu yàlla ëllëg di ngeen ko fekk borom bi subhanahu wa taala daal leen koy bindal. Wa ma anfaqtum min nafaqa, lépp lu ngeen mën a joxe ci nu mu tuuti tuuti tuuti, yàlla mu ne ya'lamuhu allah, man yàlla xam naa ko, ak nu mu mën a toll man yàlla xam naa ko. Kon nag weeru koor moo jeex waaye joxe ju fi jóg. Waaye kaana shahru ramadan shahru dua, weeru koor weeru ñaan la woon. Yonent bi sax daf ci assuré woon koo xam ne dangaa woor heure bi ngay dot soo ñaanee yàlla may la. Allahu akbar. Waaye nag man de li ma jaaxal tiital ma mooy ku ñaanul woon ci weeru koor ndax di nga ñaan su weeru koor jeexee. Koo xam ne sax yow bëccëg assiréel biñ la assuré ne waxtu wi ngay dog li saaimi da'watun mustajab inda fitrihi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi nee na ki woor ba ngoon bu doon dog ci waxtu wi muy dog, yonent bi garanti na ko ne bu ñaanee yàlla may ko. Waaye foofu ñun daawuñu ko woon tal sax. Ñun ay waxtu woo mu ngi doon fekk ci kanamu télévision yi ñuy seetaan théâtre yooyu nga xam ne yàlla dakaa rëbb ak ñi koy def. Nit ñooñu nga xam ne yàlla da leen a rëbb, ñun yooyu lañ doon seetaan di xaqataay di ree, waaye kenn ci ñun du dal ñaan. Ci waxtu wi nga xam ne ubbil nañ la arche, ubbil nañ la pey yu sell yi, yonent bi ne la yàlla nee na la boo ñaanee mu may la, boo ñaanee rek yàlla may la. Waaye dama ragal ne ku ñaanul woon ci waxtu woowu te tey loolu jeex, waxtu yooyu jeex, wallahi ndax di nga ñaanati. Dañ ñoo réeral réeral nu ba ci jamonoy jaamu yàlla sax du nutal yàlla. Xolal ki woor ba ngoon bay dog. Yonent bi ne na boo ñaanee yàlla may la, yow nga téen di seetaan ab télévision, ab théâtre boo xam ne doo ci jëlee benn njëriñ lu dul diree rek bakañ. Weeru koor weeru ñaan la woon. Yàlla subhanahu wa taala nee na su ngeen dul woon ñaan yàlla, yàlla du leen faale. Maa yaxbau bikum rabbi lawla duaukum, wallahi alazim, buñ dul ñaan yàlla, yàlla du nu faale. Te koo fi ñaan benn, ñaar, ñett, ñeent, juróom mu jëppi la, ku dul yàlla. Ku dul yàlla laa wax, boo ko ñaanee benn, ñaar, ñett, mu jëppi la. Amma allahu subhanahu wa taala moom dong ngay tàll di ñaan mu lay may. Ku dul yàlla boo ko ñaanee ñett yoon mu mere la. Boo ñëwee ñett yoon bunt këram fëgg ne ko man la diw nangam laa manqué mu jox la, nga ñëwaat même heure fëggaat mu ubbi, wallahi bu ñettee boo fëggee du ubbi. Ku dul yàlla, yàlla rek ngay fëgg muy ubbi, ngay ñaan mu lay jox. Lu tax? Ndax moo ko yor. Walillahi khazainu samawati wal ard walakin al munafiqina la yaalamun. Yàlla nee na magasin asamaan yi xéewali maa ko yor, walillahi miraasu samawati wal ard, may doon asamaan doon suuf. Mbokk yi, yàlla yàlla def ci ñun dëgg ak topp. Yàlla nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp, yàlla nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun. Kana shahru ramadan shahru sabr wa shahru tawba warrahma. Mbokk julit yi, weeru koor weeru muñ la woon muñ. Lan lañ doon muñ? Jaamu yàlla. Lan lañ doon muñ? Moy yàlla. Lan lañ doon muñ? Jafe-jafe yeeg natt yi. Mbaa dund wax ne weeru koor jeex na amatul muñ. Ndeysaan, da ngay gis waa ji muñ, koor gi yëpp tuxul cigarette, koor gi yëpp logul pawn, koor gi yëpp damiyewul, koor gi yëpp demul seeti xale bu jigéen, koor gi yëpp góor seeti ko soo waxee mu ne la damay sellal. Ndeysaan, kon dañ naan daal léegi jaamu yàlla jeex na, lu neex def nañ amaat sunu liberté bopp, nañ commencé waat ci mbapat yeeg lamb yi, nañ commencé waat ci musique beeg danse bi, nañ commencé waat ci bépp caaxaan. Nan ne weeru koor jeex na ñun ñëpp, waaye nag yonent bee wax dëgg. Dafa am ñu doon jaamu weer wi, am ñu doon jaamu yàlla. Ñu doon jaamu weer wi nanu xam ne seen yàlla dee na, waaye ñu doon jaamu yàlla fa inna allaha hayyun la yamut. Fi ngay xamee ku kooram nangu ak ku kooram nanguwul rek mooy ñu ne weeru koor jeex na. Nga gis waa ji simmeeku yëre yu baax yi mu soloon, sol yëre yu bon yi, delluwaat ci soraare yi, delluwaat delluwaat nga mun a wat ci yàlla. Nga gis waa ji xam ne dafa bokk ci ñooñu doon xiifal seen bopp, waaye yàlla nanguwul kooram. Ku koor, ku yàlla nangu sa koor, bu koor jeexee da ngay lang ci jaamu yàlla. Lu tax aaya bee ko wax la allakum tattaqun, pour ngeen am ragal yàlla. Weeru koor weeru muñ la woon, yàlla di ñu forme ñu mën a muñ. Nekkul rek dañ doon mën a muñ xiif, déedéet looloo ci gën a ndaw. Nekkul rek mar dañ doon muñ, looloo ci gën a ndaw. Nekkul rek mooy lañ doon muñ, waaye looloo ci gën a ndaw. Di nga wooree lu nekk dégg nga ko, lu bëgg a yàq sa koor nga lànk, lu ne gis nga ko, lu bëgg a yàq sa koor nga lànk, tëj say bët ne lii duma ko xool. Ñu ne lu tax doo ko xool? Nga ni damaa woor, ku woor du xool lii. Dañoo bëgg bu koor gi jeexee nga mel noonu. Noonu nga do bañee woon xool lu bon, noonu nga ko bañee woon déglu, noonu nga ko bañee woon lekk, noonu nga ko bañee woon naan, noonu nga bañee woon laal, noonu nga bañee woon dox. Suñ la waxee nga ni kon sama koor day yàq du ma ko def, dañu bëgg bu weeru koor jeexee noonu nga muñee woon loolu, nga continue muñ googu loolu. Waaye bis bu la cheytaane na too ba nga delluwaat ci loolu, yëgal ne sa weeru koor yàlla nangu ko. Sa weeru koor laxas nañ ko ba mu dëgër këj, ñu takk ko ba mu dëgër, daal di koy dugal ci sa sufu tànk. Nga yëg ne wooroo woon, waaye da nga doon xiif. Koor ak xiif du benn, du benn. Dafa am ñoo xam ni dañ doon woor su koor gi jeexee, da ngay xam ne ñii dañ doon woor. Am ñu doon xiif bu koor gi jeexee, da ngay xam ne ñii dañ doon xiif. Kon weeru koor weeru muñ la woon. Loo doon muñ jaamu yàlla, nga muñ xiif di julli waxtu yu juróom, jàng alquran, zikre, jël sa alal di joxe topp yàlla. Loolu du fi jóge, da war a continue. Wa abud rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin, jaamul yàlla ba dee ñëw. Weeru koor weeru muñ la woon, loo doon muñ mooy yàlla. Xëy nag lu nekk mënoon nga taal sax sa télévision di gis film bu doy waar nga fay, mën nga romb ci koñ bi dégg nga fay, mën nga gis nga lànk bañ a xool. Noonu nga muñee loolu, noonu lañ bëgg bu koor gi jeexee nga continue. Weeru koor weeru tawba la woon, sahru tawba, tuub. Ñu bëri tuuboon nañ. Gis naa ñoo xam ne changé nañ sax seen yëre, ut ay mbaxna yu weex teg seen bopp, ut ay kaala, ut kurus, ut kaamil. Soo waxee rek ñu ne la alhamdulillah, ha tuub la woon. Waaw, lu ngeen xam ci waajoo xam ne dañ ko sang ba mu set, ñu diw ko ba mu leer nañ, ñu xeeñal ko parfum gëtt bi gën a neex, ñu solal ko yëre yi gën a rafet, mu daal dem daal di diwoo iwil. Ku mel noonu boo ko gisee loo koy wax? Fii nga toog tontul ci sa xel, soo gisee sa mbokk mu mel noonu loo koy wax? Waajoo xam ne ndeysaan saa yu xëyoon day dox ay kilomètre ñu may ko oto, ñu dem jàngal ko dawal ba mën, ñu may ko utal ko permet, mu xëy rek jël martu tiim oto bi di toj. Ku mel noonu loo koy wax? Tontul fi nga toog. Waajoo xam ne amul woon kër da doon loué, ñu defal ko kër gu rafet, indi ko ba ci kër gi dugal ko, mu xëy rek utim ndaraan, nee nañu moo ñoxee kër gi tabax bi neexuma. Ku mel noonu loo koy wax? Loolu mooy ki woor ba koor jeex mu dellu ci lu bon. Sikk sàkka nekku ci ne ab dofa ngokk, ku duggaat ci mooy yàlla ngokk, ku nar a alkoo ngokk, ku yàlla ubbil yoonu jëhannama du tuub mukk lu dul yàlla dugal ko safara mu ngokk. Yàlla na yàlla musal ci ñu ku mel noonu. Weeru koor weeru tuub la woon. Ya ayuha alladina amanu tuubu ila allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Weru koor weru tub lañ won, tubon nañ, sang won nañ suñuy bakar, rahasu won nañ ba set, dadi set wicc jublu yalla. Yalla subhanahu wa ta'ala nangul nu nga laway mbok yi buñu delu wat ci tilim tilim, buñu delu wat ci sobe, buñu delu wat ci salté, buñu delu wat di tuhat, di logati pon, delu wat ci carte, delu wat ci njaalo, delu wat ci sangara, delu wat ci musique, delu wat ci cholgu bon. Loolu yalla musulon nañ ci wer wi nañu gor gor lu ba yalla subhanahu wa ta'ala langal ñu ci ñub ñu baña delu wat ci lu bon loolu. Waye mbokk yi, wer koor weru yermande la won, kana shahrur rahma, shahrur rahma weru yermande. Ñun ñep doñu amone yermande suñu xol di jéggalante di jéllalante. Lélé ben way arrière sax dal sa kaw ndaysan nga téeko mu xol la nga ni ko jéggal na la fekk waxagul dara ci auto yek fep ko la rek mu ne la way way way tay ko alhamdullilah dafa juum. Ñun ñep ñu jéggalante ak yermante mba wéru koor du jeex ku nekk di dank kur feñ ñi di mbëkke mel ni nag mba wéru koor du jeex ñu delluwaat ci sunu jikko yu ñaaw yooyu ginnaaw banu yàlla subhanahu wa taala raxase ñun ñëpp ñu doon yërëmante yonent bi ne irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama, yërëm leen ñi ci suuf su ngeen bëggee waa asamaan yërëm leen. Allahumma arhamna qabla al maut warhamna inda al maut wala tuazibna baada al maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana qabla al maut tawbatan nasuh wa inda al maut shahada wa ba'da al maut jannatan wa na'iman wa mulkan kabira. Allahumma ya hadi ihdina sirata al mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim min an nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'a wa salihin ghayri al maghdubi alayhim wa la dallin amin. Ibadallah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkam al tanzil wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.